کسی جگہ کوئی تقریب ہو رہی ہے، کہیں کوئی عبادت ہو رہی ہے، ایسے پتھروں کے اندر تراش تراش کر وہ بنائے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، غاروں کے اندر. تو یہ اسی طرح قوم سمود کا بھی حال تھا، پتھروں کو اور پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر بڑے بڑے عالی شان نقش و نگار والے مکان بناتے تھے. ٹیکسلا تو غرق ہو گیا، یہ ٹیکسلے کی بھی تہذیب تھی، وہ تو زمین کے اندر دب گئی، کھنڈرات میں سے نکالا. یہ بھی مہاتما بدھ کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، ٹیکسلے کی تہذیب، یہ گندھارا تہذیب کہلاتی ہے. اب یہ ہڑپا جو ہے وہاں کے جو ہیں منجو دھارو، جس کی تہذیب کو اب محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پرانی چیزیں، یہ بھی دبے ہوئے زمین میں. ادھر دوسرے علاقوں کے اندر بھی ہیں، وہ خراب ہو چکے ہیں لیکن کھنڈرات نکلتے ہیں. اشوریوں کے بنائے ہوئے وہ پرانے تمدن، وہ عراق کے اندر اس کے نمونے نکلتے ہیں، افریقہ کے اندر اس قسم کے ہیں، مصر کے اندر تو موجود ہیں اب تک بنی ہوئی عمارتیں جن کو تقریباً 6,000 سال کا وقفہ ہوتا ہے، 6,500 سال سے کم نہیں، وہ جو عمارتیں مصر کے اندر بنی ہوئی اور اب تک وہ کھڑی ہیں، بڑی بڑی اونچے حرم بنے ہوئے ہیں، 400-400 فٹ بلند ہیں، بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں ان پر اور اس طرح جوڑے ہوئے ہیں کہ اب تک وہ قائم ہیں. 150-150 من، 75-75 من کا ایک ایک پتھر لگا ہوا، کس طرح جوڑا انہوں نے، بس سیاح لوگ اور دیکھنے والے دنگ ہی رہتے ہیں. یہ تہذیبیں جو تھی، اسی طرح فرمایا یہ قوم سمود کا حال تھا، یہ کاریگر تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر مکان بناتے تھے اور بالکل بے فکر تھے، کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. ایسے مکانوں میں کوئی کسی قسم کی چوری وغیرہ ہو یا کوئی نقصان ہو، نقب لگنے کا کوئی خطرہ نہیں، بڑی بے فکری کے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے. دوسری جگہ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا وقالو مستبصرین، دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ بڑے سمجھ والے لوگ تھے لیکن دین کے اعتبار سے بالکل تباہ تھے. دنیاوی فکر ان کی بالکل صحیح تھی اور سب باریک باتوں کو جانتے تھے، لیکن فکر معاد بالکل نہیں تھی، یعنی آخرت کے بارے میں کچھ ان کا تصور صحیح نہیں تھا. تو فرمایا پھر ان پر بھی سزا آئی، اللہ نے ان کو بھی پکڑا، جیسا کہ سورہ آراف میں اور سورہ ہود میں موجود ہے کہ ان پر بھی چیخ مسلط کی گئی اور ساتھ زلزلہ بھی آیا، خوفناک زلزلہ جس نے سب معاملات کو درم برم کر دیا اور ہلاک ہو گئے صبح کے وقت، جیسا کہ قوم لوط کا حال آپ نے کل پڑا کہ سورج نکلتے وقت خدا نے ان کو سزا میں مبتلا کیا اور ہلاک کیا. فما اغنا عنہم، پس نہ کام دیا ان کو اس چیز نے جو وہ کماتے تھے، ان کی کمائی کچھ بھی کام نہ آئی، نہ ان کی صنائی کام آئی، نہ ان کی کاریگری کام آئی، نہ ان کے اوزار کام آئے، نہ ان کی وہ انجینئری کچھ کام آئی، اور جو انہوں نے کمائی کی تھی اور جو کچھ وہ کماتے تھے کچھ بھی کام نہ آیا، کسی چیز نے بھی ان کو خدا کی گرفت اور عذاب سے نہ بچایا. جب یہ بات ہے، اللہ نے یہ خدا کی صفت جو ہے عذاب علیم والی اس کو بیان فرمایا، اور ادھر پہلے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ کی صفت و غفور الرحیم، اللہ کی مہربانی والی صفت کا بھی ذکر کیا اور یہ دوسری صفت کو بیان کیا، اس پر یہ نمونے ذکر کیے اللہ تعالی نے اور اس کے اوپر پھر یہ اجمالی طور پر بات سمجھائی سب لوگوں کو. یاد رکھو، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زمین آسمان کے درمیان، فضا میں، ہوا میں، یا زمینی کرے جتنے بھی ہیں، سیارے سیارے जो कुछ भी है, मगर हक के साथ अल्लाह ने उनको हिकमत के साथ पैदा किया। ये बेकार सिलसिला नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई मालिक ना हो, नहीं, मालिक मौजूद है और वही तदबीर कर रहा है। ये नहीं है कि ये फजूल है कायनात और इसका कोई मुदब्बर नहीं है और मालिक नहीं है। तो ये अल्लाह ने आखिर में ये बात समझाई, याद रखो ये फजूल नहीं है, इसको हिकमत के साथ और हक के साथ अल्लाह ने पैदा किया, इस कायनात का मालिक मौजूद है। तुम ये मत समझ लो कि ये बिल्कुल ही बेकार है, इसका कोई मालिक नहीं है, आमद नहीं है इसका, नहीं, ऐसा नहीं है। और ये भी याद रखो कि कायनात को जिसने हक और हिकमत के साथ पैदा किया है, इन सात अल आतियतुन, बेशक क़यामत जरूर आने वाली है। ये आगाज जो है जिसको तुम देख रहे हो कायनात, इसका अंजाम भी है, यकीनन आने वाली है। और ये न समझो कि मुहासबा नहीं होगा और बाज़ पुरस नहीं होगी, हर एक से बाज़ पुरस होगी, जैसा हदीस में आया, हर चीज की बाज़ पुरस होगी। याद रखो अगर एक ने सलाई आंख में डाली है उसके बारे में बाज़ पुरस होगी, उंगली के साथ एक गारे का जरा सा हिस्सा लगाया उसके बारे में भी बाज़ पुरस होगी, जरा जरा बातों की बाज़ पुरस होगी। और जज़ाए अमल का मामला यकीनन आने वाला है, क़यामत बरहक है, वो जरूर आने वाली है। ये कायनात का सिलसिला भी अल्लाह ने हिकमत के साथ पैदा किया है, वो खुद मुदब्बर है, इसकी तदबीर कर रहा है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी साथ, क्योंकि काफिर और मुशरिक लोग, जैसा कि सूरत की इब्तिदा में कि काफिर और मुशरिक लोग कहते हैं नकल मजनू, तू जो दीवाना है कैसी बातें करता है कि सब माबूदों को छोड़ दिया जाए, कोई पकड़ लिया जाए, जजाए अमल होगी, क़यामत आएगी, ये होगा वो होगा, दीवानों जैसी बढ़ मारता है। तो हुजूर को दीवाना कहना और आपकी तौहीन करना ये अज़ियत का बायस हुजूर के दिल पर और आपके मानने वालों के दिल पर कितना सदमा होगा काफिरों की इस बात से। सो अल्लाह ने फरमाया फसफह सफल जमील, आप दरगुजर करें, अच्छी तरह दरगुजर करना, कुछ बात भी ना आपने जहन में लाए, रहने दें, क्योंकि क़यामत तो यकीनन आने वाली है। ये गुस्ताखी करने वाले, बेअदबी करने वाले और ये मुशरिक और काफिर और ये हर धर्म लोग यकीनन पकड़े जाएंगे और यकीनन इनको सजा मिलेगी। सो आप दरगुजर कर दें, जो कुछ कहता है कहने दो, क्यों एक दिन यकीनन वो बात सामने आकर रहेगी। ये आपको तसल्ली दी है। फरमाया तेरा परवरदिगार बहुत बड़ा पैदा करने वाला है, उसने कायनात का अजीम सिलसिला पैदा किया है और इंसानों को भी पैदा किया, आजमाइश भी उसने ली है, और वो अलीम है, सब कुछ जानने वाला है, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं, तमाम की तमाम चीजें उसके सामने। इस वास्ते आप दरगुजर करें और कुछ ज्यादा ध्यान न करें, ये तसल्ली हो गई हुजूर अलैहिस्सलाम को और आपके मानने वालों को। काफिर बड़ी बड़ी नालायक बातें करते हैं, ईजा वाली बातें करते हैं, लेकिन आप दरगुजर करें, उधर बिल्कुल ध्यान न करें, अपना काम बराबर करते चले जाएं। और फिर अल्लाह ने जो आप पर एहसान फरमाया है, जितने एहसान हैं और जितनी नेमत हैं उनमें से सबसे बड़ी नेमत का जिक्र फरमाया है, वलकद आतैना का सब मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम, अलबत्ता तहकीक हमने दी है आपको, दी है आपको सात आयतें दोहराई जाने वाली और कुरान अजीम, ये अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई। अपना कलाम है पाक किताब की शक्ल में नाजिल फरमाया हुजूर के कल्ब मुबारक पर, और ये किताब हिदायत अल्लाह की सिफत, खुदा का बड़ा एहसान और खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। تو اللہ نے آپ کو یہ دیا. اور پھر اس میں سبع مثانی کا ذکر ہوا. سبع مثانی کی صحیح تفسیر بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ سات لمبی صورتیں مراد ہیں. سورہ بقرہ سے لے کر سورہ یونس تک جو لمبی صورتیں ہیں سات وہ. لیکن صحیح تفسیر یہ ہے کہ سبع مثانی اور قرآن عظیم سے اس مقام میں مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں ہیں اور جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. کوئی نماز کے ساتھ وہ لازم ہے, جب نماز پڑھی جائے گی وہ سورہ فاتحہ اس کے ساتھ ہوگی, اس کو بار بار دہرایا جاتا. اور امام بخاری نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سبع مثانی, یہ سبع مثانی یہی سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم بھی یہی ہے. قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے اس واسطے کہ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی سورت یہی ہے. سورہ فاتحہ جو سات آیتوں پر مشتمل ہے جس کو ہم نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں, سب قرآن کی سورتوں سے اس کی فضیلت زیادہ ہے. اور قرآن عظیم بھی اس کو کہا گیا ہے کہ قرآن کے تمام لب لباب اور خلاصے پر مشتمل ہے. یہ تمام قرآن کا لب لباب اس سورت کے اندر ہے. اور یہ دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور سورہ صلات بھی ہے اور سبع مثانی بھی ہے اور یہ قرآن عظیم بھی ہے بیتبار فضیلت کے. جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ ہے. فضیلت کے اعتبار سے اس کے برابر کوئی صورت نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ انعام دیا. تو قرآن کریم جس کو آتا ہو اور اللہ تعالی یہ نعمت اس کو عطا کرے تو اس کو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. خدا کی یہ بڑی نعمت اور دولت اسے ملی ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی مادی دولتیں اور مال و متاع کچھ حیثیت نہیں رکھتے. اس کے مقابلے میں دیکھیے حضور کا جو ارشاد ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا, کہ صبح کی دو سنتیں جو پڑھتے ہیں آپ, یہ تمام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہیں. پتہ تو وہاں چلے گا جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا کہ دنیا کے تمام سامان اور مال و متاع سب عارضی ہے, ختم ہو جائے گا. لیکن یہ دو رکعتیں جو صبح کی سنتیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو یہ اگر صحیح طریقے پر پڑھی جائیں اور اللہ کے گھر میں مقبول ہو جائیں تو ان کا جو نتیجہ ہوگا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, ابد اللہ آباد تک اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. کہ یہ تمام دنیا اور معافی ہاتھ سے بہتر ہے. تو اسی طریقے سے یہ قرآن کریم اس کے مقابل میں جو مال و متاع ہے سب عارضی ہے. تو قرآن کریم جو ہے اللہ نے فرمایا وہ خیر مما یجمعون, جس چیز کو لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے یہ کتاب شفا, کتاب ہدایت. اللہ نے جو اس کو نازل فرمایا ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے اچھی ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں اور جس پر لوگ فخر کرتے ہیں. فرمایا لا تمدن, آپ نہ پھیلائیں اپنی آنکھ کو اس چیز کی طرف کہ ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو جو کچھ بھی دیا ہے سامان. ازواج کے دونوں معنی بن سکتے ہیں, طرح طرح کے مختلف لوگوں کو اللہ نے مختلف چیزیں دی. آپ ادھر آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں, آپ کو جو چیز اللہ نے دی ہے وہ سب سے بہتر ہے, سب سے بڑھ کر ہے, اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے. مختلف قسم کے لوگوں کو اللہ نے مختلف قسم کی چیزیں دی, سب کو یکساں نہیں دیا. اس کی حکمت بھی اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں, سورہ بنی اسرائیل میں. اور ازواجن سے مراد مختلف لوگوں کے بجائے یہ بھی مطلب بن سکتا ہے کہ طرح طرح کی چیزیں جو ہم نے دی ہیں لوگوں کو، کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے، تو ان کی طرف آپ نگاہ بھی اٹھا کر نہ دیکھیں، کیونکہ وہ سب عارضی ہیں، کوئی چیز بھی ہو کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، لیکن خدا کی کتاب اور کلام الہی اور سورہ فاتحہ یہ پائیدار اور ابدی چیز ہے، جو انعام اللہ نے آپ کو دیا، جو سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ پائیدار چیز ہے اور کوئی چیز پائیدار نہیں ہے دنیا کی۔ ولا تحزن علیہم، اور اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے، تو آپ زیادہ غمگین بھی نہ ہو، اپنا فریضہ ادا کر دیں، باقی آپ کے ذمہ داری نہیں ہے۔ ولا تسلوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں یہ لوگ، یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیا چیز لائی ہے بتلاؤ، اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اور آپ کا کام جو ہے انما علیک البلاغ، خدا کا پیغام پہنچانا اور سمجھانا، تبلیغ کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو آپ زیادہ غم نہ کھائیں، چھوڑ دیں اس کا معاملہ اللہ پر، ہاں اپنی طرف سے جو اپنی ڈیوٹی ہے اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اور ادھر جو ایمان والے ہیں، جو اپنی رضا اور رغبت سے ایمان اور اللہ کی توحید کو قبول کرتے ہیں، کتاب الہی پر وہ ایمان لاتے ہیں، آپ کی نبوت پر معاد کو مانتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دیں، ایمان والوں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آئیں، تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور ان کو تسلی ہو۔ وہ مختلف قسم کے ضعفاء بھی ہوں گے، لوگ ان کو حقیر جانیں گے، لیکن فرمایا آپ ان کے لیے شفقت کا بازو پھیلا دیں۔ وقت جناح کل المومنی، ایمان والوں کے لیے یہ ساری باتیں ہو گئی، اور آپ کہہ دیں کہ اے لوگو، انی انا النذیر المبین، میں تو کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، خطرناک انجام سے باخبر کرنے والا ہوں، کہ اگر شرک اختیار کرو گے، خدا کی بغاوت اور نافرمانی، کفر اور معصیت کا راستہ پکڑو گے، ناشکر گزاری کا راستہ پکڑو گے، اس کا انجام برا ہوگا، میں اس برے انجام سے کھول کر تم کو خبردار کر رہا ہوں۔ نذیر مبین، قرآن بھی مبین ہے اور اللہ کے نبی بھی نذیر مبین ہے، قرآن بھی کھول کر واضح کرتا ہے باتوں کو، کسی بات کو ایسا نہیں چھوڑتا کہ جو انسان کی فلاح سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو ایسے ہی گول مول چھوڑ دیا، اور نہیں، اس کی تشریح کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، کھولتا ہے، اور اللہ کا نبی بھی، بلکہ حدیث میں نذیر عریان فرمایا، نا نذیر العریان، میں تو نذیر عریان ہوں۔ عرب لوگ جب خطرہ ہوتا تھا، تہ بند اٹھا کر جھنڈے پر ٹانگ دیتے تھے اور نعرہ لگاتے تھے، وہ نذیر عریان سمجھا جاتا تھا، برے نہ نذیر، اسی طرح سمجھ لو میں تم کو شدید خطرے سے آگاہ کرنے والا ہوں، میرا کام یہ ہے۔ باقی اگر تم نہیں مانتے تو تم کو جواب دہی خود خدا کے سامنے کرنی پڑے گی، تو تسلی بھی دے دی، اور ساتھ ساتھ حضور کا جو منصب تھا اس کو بھی واضح کر دیا کہ آپ کا کام یہ ہے اور آپ کی پوزیشن یہ ہے۔ کوشش کرے، کوشش ہے اپنی ایک جہد کو متعین کر لے، تو اگر کوئی شخص آ کر اس کو بتلا دے نماز کے دوران، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ رخ پھیر دے قبلے کی طرف، اس کی پہلی نماز بھی ٹھیک ہوگی، اور یہ آئندہ جو قبلہ رخ پڑے گا وہ بھی اس کی نماز ٹھیک ہوگی۔ وہ بھی قال عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انتفع من ولدی لیفضحہ فی الدنیا فضحہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد قصاص بقصاص. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کی یا اپنی اولاد کی نفی کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے, یہ میرا بیٹا نہیں ہے یا میری بیٹی نہیں ہے, یہ اور رسوا کرنا مقصد ہوتا ہے اس کو کہ یہ ذلیل ہو, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو تمام لوگوں کے سامنے قیامت والے دن رسوا کرے گا, کہ اس کو حق نہیں تھا کہ وہ بعض رسوا کرنے کے لیے اس نے اپنی اولاد کی نفی کی, کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے تاکہ یہ ذلیل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کو لوگوں کے سامنے علی رؤوس الاشہاد وہاں ذلیل کرے گا, یہ بدلہ ہوگا اس کا. اور دنیا میں تو حکم یہی ہے کہ اگر وہ نفی کر دے اپنی اولاد کی تو وہ اولاد ماں کے ساتھ مل جائے گی, باپ سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوگا, تو وہ نہ اس کی سار وراثت کا تعلق ہوگا نہ نسب کا, وہ ماں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوگا. دنیا میں مسئلہ یہ ہے تو اگر اس شخص نے زیادتی کی ہے اور یہ ناجائز اور رسوا کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے, پھر قیامت والے دن اس کی رسوائی ہوگی, بہت زیادہ شدید یہ اس کا بدلہ ہوگا. وَبِهِ قَالَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيفِ وَإِنْ كَانَ لَيُؤْمُنَا بِالصَّافَاتِ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی حکم دیتے تھے کہ جب نماز پڑھائیں ہم لوگ تو تخفیف کریں, زیادہ لمبی قرات نہ کریں, تخفیف کا حکم دیتے تھے ہر امام کو کہ جو امام ہو وہ زیادہ قرات زیادہ لمبی نہ کریں. اور دوسری روایت میں یہ وجہ فرمائی کہ پیچھے شریک ہونے والے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, ضعیف بھی ہوتے ہیں, اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جلدی جانا ہوتا ہے, لمبی قرات کرے گا تو یہ سارے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے, اس لیے سب کی رعایت ضروری ہے اور مختصر کرے تاکہ یہ سب لوگ نماز ادا کر سکیں. بعض ضعیف ہوتے ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, بیمار ہوتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھ لیں, تو سب کی رعایت ضروری ہے. یہ زیادہ تاکیدی حکم ہے, حضور حکم دیتے تھے. دوسری روایت میں منما فل یخف بہم الصلاۃ اور وإذا صلى وحده فليطول ما شاء, جو امامت کراتا ہے اس کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے مختصر, اور جب اپنی پڑھتا ہے تو جتنی لمبی چاہے پڑھے, تو اس میں اس کو اجازت ہے کیونکہ اس میں دوسروں کا حق تو نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کبھی نماز کے اندر سورہ صافات بھی پڑھتے تھے, والصافات صفن, یہ سورت یہ تو پانچ رکوع کی صورت ہے, تب یہ صورت بھی نماز میں تلاوت فرماتے تھے. وہ بھی قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نقول فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور کے زمانہ مبارک کے اندر ہی جبکہ حضور دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہم لوگ کہا کرتے تھے خیر الناس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی ہستی سب سے بہتر ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات تو سب کے نزدیک مسلم ہے اور طے شدہ بات ہے, اللہ کے نزدیک بھی سب نبیوں سے, سب مخلوق سے, سب انسانوں سے, سب ان امتوں سے, سب سے بہتر ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، درجے اور مرتبے کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے. اور پھر ہم کہتے تھے کہ حضور کی امتیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ اوتیا ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین باتیں ایسی اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر ہمیں وہ باتیں حاصل ہوتی تو دنیا کی ہر نعمت سے ہمارے نزدیک وہ زیادہ پسندیدہ ہوتی. ان کو اللہ نے ایسی تین فضیلت والی باتیں عطا فرمائی ہیں. وہ کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرایا. یہ کوئی معمولی شرف کی بات نہیں ہے، بہت بڑی شرف کی بات ہے. حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کرایا. پھر یہ ہے کہ اولاد بھی علی کی ہوئی ان سے، وہ بھی بڑی فضیلت والے لوگ تھے جو ان سے اولاد ہوئی تھی. یہ بھی اللہ نے ان کو بہت شرف عطا فرمایا کہ نبی کی بیٹی سے اللہ نے ان کو اولاد بھی بخشی، اولاد بھی بہت ہی کمال درجے کی تھی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت یہ مسجد نبوی بن رہی تھی تو اس وقت حضور نے فرمایا، ارد گرد بنے ہوئے تھے کمرے، پہلے دروازے ان کے مسجد میں کھلتے تھے تو آپ نے فرمایا سب دروازے بند کر دو، مگر یہ علی کا دروازہ رہا ہے، یہ کہ وہ حضور کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ اس کو نماز کے آنے کی دشواری نہ ہو. یہ ابتدا میں تھا، اخیر میں حضرت علی کا دروازہ بھی بند کرا دیا گیا تھا، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا. اس کا ذکر دوسری روایتوں میں مذکور ہے. اور ایک بات جو حضرت علی کو اللہ تعالی نے شرف والی عطا فرمائی، کہ فرمایا کہ حضور نے خیبر والی لڑائی کے دن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح کی، خیبر فتح ہوا. کہ یہ باتیں ایسی فضیلت والی ہیں کہ ان میں سے کوئی بات بھی اگر ہم کو حاصل ہو تو دنیا کی ہر نعمت سے ہمارے نزدیک وہ اچھی ہوگی. تو حضرت علی بھی اللہ کے نزدیک صاحب فضیلت ہیں. اور ان کا چوتھا نمبر آتا ہے، تیسرے نمبر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین. حضرت علی کے بارے میں چونکہ لوگ چہمی گوئیاں کرتے تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں کچھ جھگڑے بھی ہوئے، مشاجرت بھی ہوئی، تیسری عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. ایسی فضیلت والی باتیں کہ اگر ہم ہی حاصل ہوں تو دنیا کی ہر نعمت سے ہمارے نزدیک وہ اچھی ہوں، یہ انہی کا حصہ ہے. تاکہ کوئی شخص بدگمانی نہ کرے ان کے بارے میں کہ ان کے زمانے میں جھگڑا ہوا یا تنازع ہوا یا اختلاف ہوا یا جنگ ہوئی. وہ معاملات جو ہیں وہ اجتہادی معاملات ہیں، اللہ کے نزدیک ان سے مواخذے نہیں ہوں گے. اجتہادی معاملات کے اندر وہ مجتہد کو اجر ہی ملتا ہے، مواخذہ نہیں ہوتا. اگر غلطی بھی کر جائے تو اجر ملتا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے تھے کہ مجھے صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کے بارے میں شرح صدر حاصل ہے، کہ میں کہتا ہوں کہ ان کے اختلاف، جھگڑے، تنازع کسی ذاتی بات پر مبنی نہیں تھے، صرف اجتہادی اختلافات تھے. ذاتیات پر اگر مبنی ہوں تو انسان ذاتی طور پر کسی کے ساتھ دشمنی یا دعوت رکھے تو وہ مجرم ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے. وہ اجتہادی معاملات سے ہر ایک مجتہد تھا اور نیکی کی بات سمجھ کر کر رہا تھا. جو اگر کسی کو غلطی بھی لگی ہے تو اللہ وہ غلطی کو معاف کر دے گا، اس کو اجر ملے گا. کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف اور مشاجرات کو اچھالتا پھرے اور برا بھلا کسی کو کہے. محدثین کرام کا متفقہ یہ مسئلہ ہے تمام محدثین کرام جی کہتے ہیں صحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، ان پر جرا کرنی بھی روا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جرا کرے کہ فلاں یہ تھا اور فلاں میں یہ نقص تھا، یہ روا نہیں ہے. جو ان پر جرا کرے گا وہ آل بدت میں اور گمراہوں میں شمار ہوگا. رافضی شیعہ وغیرہ اور دوسرے جتنے ناسبی فرقے ہیں وہ سب گمراہ ہیں، جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں یا جرا کرتے ہیں سب گمراہ ہیں. وہ وبه قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وانہم قال بنی الاسلام علی خمس. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. سب سے پہلے عقیدہ، توحید اور رسالت کی گواہی دینا، یہ پہلی بنیاد ہے. اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. ایک شخص جو وہاں موجود تھا اس نے کہا حضرت جہاد فی سبیل اللہ بھی تو ہے. فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت اچھی چیز ہے، مگر حضور نے ایسا ہی فرمایا. اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، ایک عقیدہ اور چار عبادتیں. جو اس عقیدے کو اپنائے گا صحیح طور پر اور یہ چار عبادتیں ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق بن جائے گا. ان الذین ہاتھ، جو اللہ نے فرمایا قرآن میں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل یہی چار چیزیں ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن وہ ہر وقت فرض عین نہیں ہوتا. بعض اوقات فرض عین ہوتا ہے، اکثر فرض کفایہ ہوتا ہے. ایک مسلمانوں کی جماعت اگر جہاد ادا کر رہی ہو تو سب کی طرف سے ادا ہوتا رہتا ہے، اگر ساری ترک کر دے پھر ساری امت ہی گنہگار ہوتی. لیکن وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ. اور یہ چیزیں فرض عین ہیں، نماز بھی ہر حالت میں ضروری ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی. اس واسطے فرمایا کہ حضور نے اسی طرح فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. یہ بنیادی طور پر اسلام کی عمارت ان پانچ چیزوں پر کھڑی ہے. توحید اور رسالت کی شہادت سچے دل سے دینا، اور یعنی عقیدے کی اصلاح، اور پھر یہ چار عبادتیں، یہ جو ضروری ہیں. وبه قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا کسبان المسک یوم القیامہ. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی قیامت والے دن کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے. کستوری کے ٹیلے ہوں گے، بڑے بڑے اونچے نمایاں، ان کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ تین آدمی کون ہیں؟ فرمایا رجل الام قوم وهم بی رادون. ایک وہ آدمی جو کسی قوم کو نماز پڑھاتا ہے اور نمازی اس پر راضی ہیں. اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کستوری کے ٹیلے پر بٹھائے گا، شرف عطا فرمائے گا. اور دوسرا وہ آدمی یؤذن فی کل یوم و لیلۃ خمس صلوات، وہ پانچ نمازوں میں اذان پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کستوری کے ٹیلے پر بٹھائے گا قیامت والے دن. کہ یہ پانچوں نمازوں کے لیے اذان پکارتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور نماز ادا کریں. اور تیسرا آدمی وہ غلام ہے کہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرتا ہے. غلام وہ اپنے آقا کی بھی خدمت پوری کرتا ہے اور پھر اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، نماز روزہ یا جو اس کے ذمے فرائض آئے دیں ان کو ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے غلام کو بھی قیامت والے دن کستوری کے ٹیلے پر بٹھائے گا، اور تمام لوگ دیکھیں گے کہ اللہ نے اس کو کیسی عزت عطا فرمائی. یہ تین آدمیوں کے بارے میں فرمایا. وہ بھی قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعظم اہل النار فی النار حتى ان بین شحمت اذن احدہم اذا آتت مسیر سبت مئت عام. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کے جسم جہنم کے اندر بڑھ جائیں گے, بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے. قیامت کے دن تو ٹھیک ہوں گے, جب حساب کتاب ہوگا تو وہ برابر اجسام ہوں گے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اجسام ہیں اور ان کے, لیکن جس وقت جہنم میں جائیں گے تو اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے کرتوتوں کے مطابق ان کے جسم بڑے ہو جائیں گے, جسم میں کلانی آ جائے گی, اور یہ کلانی جو ہے یہ تکلیف اور سزا کو بڑھانے کے لیے ہوگی. جتنا جسم آدمی کا بڑا ہوتا ہے اتنی اس کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اتنے بڑے جسم ہو جائیں گے جہنم میں کہ الا آتتی مسیر سبت, یہ کان کی لوکر سے لے کر یہ کندھے تک 700 سال تک کوئی چلتا رہے تو طے نہیں کر سکے گا, اتنے لمبے لمبے ہو جائیں. اور ہر ایک کی کھال جو ہوگی یہ کھال اتنی موٹی ہوگی 70-70 گز, اور ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا, اتنی کلانی ہوگی. پھر اس کلانی والے جسم کو جو سزا ملے گی اس میں ان کو بڑی تکلیف ہوگی, لیکن یہ بات ضرور ہوگی کہ ان کے جسم ایسے بڑے بڑے ہوں گے, پھولے ہوئے ہوں گے, اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور ایمان والوں کے اجسام آدم علیہ السلام کی جسم کی طرح ہوں گے, تمام کے تمام جنت میں جتنے بھی وہ آدم علیہ السلام کا جسم جتنا ہے اتنے ہی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم وربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستعذرين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. کمان گلنا جس طریقے ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر, وہ جنہوں نے بنایا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے, بس تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سے سوال کریں گے سب سے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. پس آپ واضح طور پر دو ٹوک بات سنا دیں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے, اور آپ اعراض کریں شرک کرنے والوں سے, بے شک ہم کفایت کرتے ہیں آپ کے لیے ٹھٹا کرنے والوں کے شر سے, وہ جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود, پسند قریب وہ جان لیں گے. اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں, بس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور ہو جائیں آپ سجدہ کرنے والوں میں سے, اور عبادت کریں آپ اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس وہ یقینی بات. اللہ تعالی کی دونوں شانیں، اس کے غفور اور رحیم ہونے کی شان اور اس کے عذاب علیم پہنچانے کی شان، دونوں کا ذکر ہوا اور دونوں قسم کے لوگوں کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی، اور آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے تسلی کا مضمون نازل فرمایا ہے، یہ آخر میں تسلی دی گئی ہے، کیونکہ مشرکین اور کفار کی طرف سے بہت ہی غلط قسم کی باتیں ہوتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ مشرکین کا سلوک بہت ہی زیادہ خطرناک اور غلط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں تسلی دی ہے، اور جو لوگ نافرمانی کرنے والے ہیں اشارہ کر دیا ہے کہ وہ ناکام ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. پہلے مثالیں آپ نے دیکھ لی، یہ ہجر کے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ایکا والے جو تھے ان کا کیا بنا، اور پھر اس سے پہلے اللہ تعالی نے قوم لوط کی ناہنجاری کا ذکر فرمایا کہ ان کا کیا بنا، کیا حشر ہوا. تو ایسے ہی یہ لوگ جو اس وقت آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اللہ کے سچے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور آل ایمان کو ایذائیں پہنچاتے ہیں، یہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں اس بات، اور ان کو بھی اسی قسم کی سزائیں ملیں گی جیسا پہلے لوگوں کو مل چکی ہیں. پہلے لوگ بھی ناکام ہو چکے ہیں، تو اللہ نے مثال اور تشبیہ کے طور پر اس بات کو بیان کیا. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا تقسیم کرنے والوں پر. یہ مقتسمین تقسیم کے مادے سے بھی بن سکتا ہے اور قسم کے مادے سے بھی، قسم کے مادے سے بھی یہ لفظ بن سکتا ہے، دونوں معنی اس مقام میں درست ہیں. اگر تقسیم والا معنی ہو، جیسا کہ عام طور پر اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کیا جاتا ہے، بانٹنے والوں پر، تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو قرآن سے مراد یہاں پر یہ کتاب نہیں ہے، اور تقسیم کرنے والوں سے مراد پہلی کتابوں والے لوگ، اہل کتاب جو یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں، اور قرآن سے ان کی مذہبی اور دینی کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ. فرمایا جیسا ان کو سزائیں ملی اور ان کی حالت کو اللہ نے تباہ کر دیا، اسی طریقے سے موجودہ دور کے لوگ جو ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح تباہ ہو جائیں گے. جیسا کہ ان بانٹنے والوں نے، تقسیم کرنے والوں نے اپنی مذہبی اور دینی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کو مانا اور کسی کا انکار کیا، تحریف انہوں نے کی. یہی ہے جیسا کہ یہود اور نصارہ کا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جو چیز آتی ہے اس کو مانتے ہیں، اس کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے، اور اللہ کی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا. یہی مراد، اور یہ قسم کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ جیسا کہ ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو قسمیں اٹھانے والے تھے، ان کا حال بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. یہی جو اصحاب ہجر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے، جن کا ذکر دوسری صورتوں میں اللہ نے فرمایا ہے. صالح علیہ السلام کی قوم، یہ سمود، قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم صالح کو ختم کر دیں گے، وہ نو آدمی نے جو قسم اٹھائی تھی اور رات کو مشورہ کیا تھا لَنُبَيِّتَنَّ وَأَهْلَهُ، اس کو بھی اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی ختم کر دیں، پختہ قسمیں اٹھا کر انہوں نے یہ طے کیا تھا، تو ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ نے ان کو بالکل تباہ کر دیا اور ان میں سے ایک فرد کو بھی زندہ نہ رہنے دیا، وہ قسمیں اٹھا کر یہ باتیں کرتے تھے. اس میں بھی تسلی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے کہ آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کا بھی اجر وہی ہوگا، یہ قسم کے مادے سے. اور اگر یہ تقسیم کے ہی مادے سے ہو اور قرآن سے مراد یہ اللہ کی کتاب ہو جیسا کہ متبادل ہے، تو پھر اس سے مراد وہ مکے کے وہ مشرک ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ مخالفت کرتے تھے اور انہوں نے قرآن کو تقسیم کیا ہوا تھا. تقسیم سے مراد یہ ہے کہ کتاب الہی کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتے تھے. کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے اور کوئی کہتا تھا کہ یہ تو سحر ہے، جادو ہے، کوئی کہتا تھا یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانی ہے، اساطیر الاولی، پرانے دور کی یعنی سٹوریز ہیں، یہ کچھ بھی نہیں. اور کوئی